سورہ ہود آیت نمبر 25. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بیان کی گئی تھی کہ آپ نے مکہ والوں کے سامنے اللہ کی توحید، اپنی رسالت، قرآن کی صداقت، حشر اور نشر، یہ عقیدہ، نظریہ اور تعلیمات پیش کی تو مکہ والے سن کر بڑے منہ میں انگلیاں ڈالنے لگے کہ یہ ایک عجیب دعوت ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان نظریات اور عقائد کو جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ان کو چھوڑ کر اس ایک نئی دعوت کو قبول کر لیں اور اس کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوت کو دبانے کے لیے اپنے پورے جتن کیے، پوری کوششیں کی. تو آگے چند انبیاء کے واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور مخالفین منکرین کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے. مخالفین کو زجر و توبیخ تو یہ کی کہ یہ بات جو میرا نبی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، جو عقیدہ تمہارے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں بلکہ تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے. دیکھو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی دعوت سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کچھ کہا تھا، کیا عقیدہ و نظریہ پیش کیا تھا. اب خود بھی موازنہ کر لینا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء، ان کی دعوت میں اور میرے اس آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کیا کوئی فرق ہے؟ بعین یہ دعوت وہی ہے جو سابقہ انبیاء کی دعوت تھی. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا عقیدہ نظریہ پیش کیا، بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ. یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. پس فرمایا نوح علیہ السلام نے، فقال لہم، محذوف مقدر، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر اللہ کے احکامات سناتا ہوں، اگر تسلیم نہ کیا تو برے انجام سے ڈراتا ہوں. سب سے پہلی دعوت میری یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی، باقی بد سوا یغوث یعوق نصر کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے، قیامت کا یہ دن یا طوفان والا دن. یہ سب سے پہلی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے سامنے بیان کی، اور ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید والی دعوت ہوتی تھی، جس طرح کے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے تمام کی سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے پہلے یہی دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح اور کامیابیاں حاصل کر لو گی. اس لیے یہ میری دعوت کوئی انوکھی اور نئی دعوت نہیں کہ تم جس کو بڑا اچمبا اور بڑا عجیب سا سمجھ رہی ہو، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی دعوت بھی یہی ہے. تو منکرین حق نے آگے سے اعتراض کر دیا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، کہا سرداروں نے، چودھریوں اور وڈیروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا قوم میں سے، کہنے لگے نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر بشر ہے تو ہماری مثل، ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشری دیکھتے ہیں اور بشر جو ہوتا وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا. تو ما نراک تبعک الا الذین هم ارادلنا, تو نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ پیروی کی ہے تیری, اتباع کی ہے تیری, مگر ان لوگوں نے جو ہم میں سے کمزور ہیں, حقیر اور ذلیل ہیں, بادی الرائے, سرسری اور سطحی نظر و نظریے والے. وما نرا لکم علینا من فضل, نہیں دیکھتے ہم تیرے لیے کہ ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تم بالکل جھوٹے ہو. مالا تلفظ وڈیرے چودھری ان پر بولا جاتا ہے, مالا کا لفظ بناتا ہے برنا, کیونکہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے آنکھ ان کو بھر کر, آنکھ بھر کر آدمی دیکھتا ہے, بڑی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے. ایک عامی آدمی گزر رہا ہے اس کو کون دیکھے گا, لیکن چودھری اور سردار جا رہا ہو, وڈیرا جا رہا ہو, تو تمام آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں, اسی لیے اس کو مالا کہا جاتا ہے. تو قوم کے سرداروں اور چودھریوں نے سب سے پہلے انکار کیا, ہمیشہ انکار کرنے والے سب سے پہلے وڈیرے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انبیاء کی دعوت کو مان لیا, اس دین کی دعوت کو مان لیا, پھر ہماری چودراہٹ اور سرداری ختم ہو جائے گی, پھر ہمیں نبی کے تابع بننا پڑے گا, حکم اس کا چلے گا, اشارے اس کے چلیں گے, ہمیں کون پوچھے گا, تو ہمارا یہ تمام کا تمام دھندا ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کو اپنی کرسی کی, اپنے چودراہٹ اور عہدے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی ان کو خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں لوٹ بسوٹ کریں, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں, جائز ہو ناجائز ہو, دوسرے کے حقوق غصب کریں, ہمیں کون پوچھنے والا. اور اسی طرح اپنی مرضی سے جو چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں, جو چاہیں کھائیں پیئیں. اگر ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا, اس کے اطاعت کر لی, پھر نہ اپنی مرضی سے کما سکیں گے نہ خرچ کر سکیں گے, جگہ جگہ پابندیوں ہوں گی, ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا, فلاں کاروبار کرنا ہے فلاں نہیں کرنا. تو یہ پابندیاں اتنی کون برداشت کرے گا کہ جو ہم نے کمایا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو تصرف نہیں کر سکتے, فلاں کھانا ہے فلاں نہیں کھانا فلاں کرنا ہے, تو اتنی پابندیاں کون برداشت کرے. یہ دیکھتے ہوئے سب سے پہلے مخالفت کرنے والے یہ وڈیرے چودھری اور سردار ہی ہوتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی سب سے پہلے سردار اور چودھری لوگوں نے کہا سرداروں نے وڈیروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے, کہ سب سے پہلا اعتراض انہوں نے وہی کہا کیا کہ جو عام منکرین حق اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, تو نبی نہیں ہے. دلیل اس کی دلیلیں ہمارے پاس دو تین ہیں, ایک تو یہ ہے کہ تو ہمارے جیسا بشر ہے, اور یہ ہمارا قانون اور فارمولہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, بشر کبھی نبی نہیں ہوا کرتا, بشر نبی نہیں ہوتا. اور یہ ہمیشہ قوموں کو بھول رہی ہے, وہ سمجھتے رہے ہیں کہ نبوت کے لیے کوئی ایسا ماورال اسباب چیزیں ہونی چاہیے, نہ وہ انسان ہو بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہونی چاہیے. اور اسی طرح وہ کہ کھانے پینے کی اور حاجات بشری سے وہ بالکل پاک اور صاف اور بری ہونا چاہیے, نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہو, نہ پینے کی, نہ بیوی کی, نہ بچے کی, نہ سودا بازاروں میں چلنے پھرنے کی, بس وہ ایسا کوئی ذات ہونی چاہیے جو نہ کھائے نہ پیئے کچھ نہ کرے, بس اس کا کام صرف یہی ہو بتلانا. تو ایسی کوئی عجیب و غریب کی مخلوق وہ ہونی چاہیے, وہ تو نبی بنے. ہمارے جیسا کھاتا پیتا چلتا پھرتا انسان وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ قوموں کا ہمیشہ بھول رہی ہے. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. آج بھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی ہے, بھول لگی ہے, انہوں نے نظریہ یہ بنا لیا کہ بشر نبی بشر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تھا بشر نبی نہیں ہو سکتا, یہ کہتے ہیں نبی بشر, وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے. یعنی دونوں کا نظریہ اور عقیدہ ایک ہی بنے گا. اس لیے نبی جو ہوتے ہیں اسی قوم میں سے ہوتے ہیں, وہ انسان ہوتے ہیں. اگر کوئی جن کوئی فرشتہ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تو کیسے ان کے لیے رہنما بن سکتا, کیسے ان کے لیے اسوہ بنتا, جس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی, نہ پینے کی, نہ پہننے کی, نہ بیوی بچوں کی, کسی چیز کی ضرورت نہ ہو, تو کیسے دوسروں کو تبلیغ کرے اور کیسے دوسروں کے لیے نمونہ بنے. اس لیے قوم نے اعتراض یہ کیا, ما نراک الا بشرا مثلنا, نہیں ہم دیکھتے آپ کو مگر آپ بشر ہیں ہمارے جیسے. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ وہ ماں نراکت کا باقا الذین ہم ارادلنا بادی الرائے, نہیں دیکھتے ہم کہ تیری پیروی کی ہے مگر ان لوگوں نے جو ارادل ہیں. ارادل یہ ارزل کی جمع ہے اور ارزل جو ہے یہ رزلن کی جمع ہے, یعنی یہ جمع در جمع ہے. اور بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ ارادلنا یہ ارزل کی جمع ہے اور ارزل جو ہے یہ رزالتن کی سے اسم تفضیل ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے کم درجے کے معاشرے کے اندر جس کو جن کو لوگ گھٹیا درجے کے کمی اور کاری سمجھتے ہیں, موچی ترخان یہ گھٹیا درجے کی جس کو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں ارزل. باد یا رائے, یہ رائے سے مراد جن کی اپنی سوچ اور فکر نہ ہو, جیسے کسی نے کہہ دیا اسی طرح پیچھے لگے, یہ نسبتی اور سرسری رائے والے اپنی ان کی کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں, جیسے کسی نے کہہ دیا ہاں اسی کے پیچھے لگ چلے. تو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تیری پیروی کرنے والے ہم میں سے جو بالکل کمی کاری لوگ ہیں ایک ادنا درجے کے لوگ ہیں, تیری پیروی کرنے والے وہ ہیں جن کی کا نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی شعور ہے, تو ہاں اگر تو واقعی سچا ہوتا تو ہم چودھریوں میں سرداروں میں وڈیروں میں تو تیری پیروی کرتا. اس لیے یہ بھی دلیل ہے کہ تو حق پر نہیں ہے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ, اور تیسری وجہ یہ بھی کہ ہم نہیں دیکھتے تیرے لیے کہ ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. پھر ہم تیری پیروی کریں تیرے پیچھے چلیں تیرا کہاں مانیں تو تجھے فضیلت کیا ہے؟ یا تو ہو کہ تیرے پاس بڑی زمینیں ہوں, بڑا کاروبار ہو, بڑا سیٹ قسم کا آدمی ہو, پھر تو ہم کہیں کہ چلو بھی اس کو کوئی فضیلت ہے. تم ایک عامی سا آدمی, نہ تیرے پاس کوئی دولت نہ کوئی مال نہ کوئی اور چیز, ہم تیرا کہاں مانیں, تیرے پاؤں میں آ کر بیٹھا کریں, جیسے تو اشارے کرے اسی طرح چلا کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ, نہیں ہم دیتے کہ تیرے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو, بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ, بلکہ ہم تو یہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تو بالکل جھوٹا آدمی ہے, یہ ایسے ہی نبوت والا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں ہے. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, کہا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم بتلاؤ تو صحیح اگر میں ہوں اوپر واضح دلیل کے بینۃ دلیل کے, یعنی ایمان اور یقین پر ہوں, من ربی اپنے رب کی طرف سے, وآتانی رحمتا من عندہ, اور عطا کی ہے اس نے مجھ کو رحمت اپنی طرف سے, رحمت سے مراد نبوت, اور اس نے مجھے اپنی طرف سے نبوت عطا کی ہے, وعمیت علیکم, پس وہ نبوت اور دلیل اندھی ہوگی ہے تم پر چھپا دی گئی ہے تمہیں نظر نہیں آتی, تو کیا انلزمکموها, کیا ہم لازم کر دے تم پر وہ, وانتم لہا کارہون, اس حال میں تو تم اس کو ناپسند بھی کرنے والے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم مجھے یہ بتلاؤ کہ مجھے اللہ تعالی نے واضح نشانیاں عطا کی ہیں, کئی معجزات تم کو دکھلائے, کوئی دلیلیں پیش کی اپنی نبوت پر اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر, اتنے دلائل دیے ہیں اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اس کا, ہر قسم کا تمہارے منہ مانگے معجزوں تک دکھلا دیے ہیں, اس کے باوجود اگر تمہاری عقلوں کے تمہارے ذہنوں کے سانچے اس قدر ٹیڑھے ہو چکے ہیں تو ان کے اندر یہ دلیلیں یہ معجزات نہیں آتے, اب میں کیا کروں, اس کے اندر میرے دلائل کا تو کوئی نقص نہیں ہے, تمہاری عقلیں اتنی ٹیڑھی ہو چکی ہیں کہ ان کے اندر یہ سیدھی سادھی دلیلیں اور سیدھے سادھے دلائل ان کے اندر آ ہی نہیں سکتے. کوئی بہترین باٹا کا بوجھ ہے وہ بندر کے پاؤں میں ڈالیں اور پھر کہیں کہ اس کے پاؤں میں نہیں آتا, تو یہ کمپنی بہت نکمی ہے جو صحیح بوٹ نہیں بناتی, اس میں باٹا کمپنی کا کوئی نہیں نقص نہیں ہے, اس میں بندر کے پاؤں کا ہے, انہوں نے انسانوں کے لیے بنائے بندروں کے لیے نہیں بنائے, اس لیے میرے سیدھے سادھے دلائل تمہاری عقلوں کے سانچے میں نہیں آتے, تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تم اپنی عقلوں کو درست کرو, اپنی سوچ اور فکر کے نظریے کو اپنے زاویے کو درست کرو. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, پس وہ دلائل نبوت اور نبوت کی اور دوسری دلیلیں اندھی ہوگی ہیں تم پر, تمہیں نظر نہیں آتی, اتنی دلیلیں دکھلائیں اتنا کچھ دکھلایا تمہیں ایک بھی نہیں نظر آتی, اب پھر میں کیا کروں؟ اَنُلْزِمُكُمْ کو منہ ہا, کیا ہم لازم کر دیں تم پر وہ, کیا وہ دلیلیں اب جبرن تم پر ہم چسپا کر دیں؟ یہ تو میرے پاس بھی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ تم ماننے کے لیے قریب بھی نہ ہو اور میں جبرن تمہیں اس طرف لے آؤں, یہ میں نہیں کر سکتا. کے ساتھ بات یہ بھی ہے کہ وانتم الحاکارہون، تم ان کو ناپسند کرتے ہو. ایک تو ہے کہ میری بیان کردہ دلیلوں کو کچھ توجہ سے سنو، کہ سوچنے کی کوشش کرو. تم ان کو ناپسند کرتے ہو میری بات سننے کی، حتیٰ کہ تم نے تو یہ پروگرام بنا لیے ہیں کہ اس نوح کی ناز کی شکل دیکھو، جب سامنے آئے تو آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال لیا کرو، جب یہ بات کرے تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیا کرو. جس قوم نے یہاں تک اس حد تک وہ بزد ہو گئی ہے، تو اب ان کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. انلزمکموہا، یہ شروع میں حمزہ جو یہ صرف عام کا ہے، اصل میں سیگا نلزمو جمع متکلم کا ہے. قوم ضمیر اس کا مقول اول ہے اور حاض ضمیر مقول ثانی ہے، اور درمیان میں جب دو ضمیریں آ جائیں درمیان میں واو جو ہے یہ فاصلے کے لیے بڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر ثقل نہ رہے. تو اصل میں سیگا نلزمو شروع میں حمزہ استفہام کا، اور قوم یہ بھی مقول کی ضمیر اور ہا بھی، تو بن گیا انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں تم پر وہ دلیلیں. وانتم الحاکارہون، اس حال میں کہ تم ان کو ناپسند کرنے والے ہو. ویا قوم لا اسالکم علیہ مالا، اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس دعوت پر کسی مال کا، کسی اجرت کا. باقی یہ رہا، اگر میں نے نبوت کا غلط دعویٰ کیا ہو تو پھر میرا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا تھا، بھی میں باقی اللہ کا نبی نہ ہوں تو اتنی میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں دن رات ایک یا وا، اسے میرا کوئی پیچھے اور مقصد ہونا چاہیے. تو مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ یا مال کا مطالبہ ہو یا کسی عہدے کا مطالبہ ہو. تو آج تک میں نے تم سے ایک روپے کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی تک میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی کا گھونٹ پلاؤ، کبھی تک یہ آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنا وڈیرا بنا لو، مجھے سردار بنا لو. یہ میرے مطالبے نہیں ہیں، تمہیں اتنی عقل و شعور نہیں ہے کہ میں دن رات ایک کیے ہوں، ایک ایک کو سمجھا رہا ہوں، دو دو کو سمجھاتا ہوں، مجلسوں میں جاتا ہوں، گھر میں ایک ایک دروازہ کھٹکا کر اس کو نکال کر بتلاتا ہوں، اور میرا کوئی نہ کوئی چندے کا مطالبہ، نہ کوئی وظیفے کا مطالبہ، نہ کوئی عہدے کا مطالبہ. یہی میری صداقت کی دلیل ہے کہ میرا کوئی اور مطالبہ نہیں، تو واقعی میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں. اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی مال کا. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے، جو میں اجرت لینی ہے وہ اللہ سے لینی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں بگانے والا، دتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم قوم ہی جاہل ہو. باقی تمہاری یہ بات رہی کہ اچھا تیری مجلس میں ہم کبھی کبھی آ ہی جایا کریں گے، زیادہ ہی تو کہتا ہے، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ تیری مجلس کے اندر یہ موسی کمار یہ تیزی بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو نہ بٹھایا کر، ان کے ساتھ ہم چودھری آ کر بیٹھیں، تو یہ ہماری شان اور ہماری حد ہوتی ہے، ہماری یہ ہمارا یہ زیب نہیں دیتا ہمیں ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں. تو جب ہم آئے تو ان تمام کو نکال دیا کرو. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ تیرے ماننے والے جو ہے کم درجے کے لوگ، ایک عامی سے لوگ، یہ بھی مجلس میں ہوں اور ہم بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو نکال دیا کرو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آؤ نہ آؤ، لیکن جو میرے ماننے والے ہیں میں ان کو نہیں نکال سکتا. جو متبعین ہو چکے ہیں، میرا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کو میں بگا دوں، اور جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، ان کو جگہ دے دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری دولتیں تمہارے گھر میں، تمہاری زمینیں تمہارے ساتھ، میں کیا ان کا محتاج ہوں؟ میں تم سے کوئی ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا. میری نظر میں یہ تمہاری دولتیں اور پیسوں کی چھنکار کوئی چیز نہیں ہے. میرے سامنے سے تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا، یہ چیز جو جتنا زیادہ مطیع ہوگا اتنا زیادہ مقرب ہوگا، اتنا وہ مجھے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوگا. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں میں بگانے والا، دسکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہو. اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک وہ تو ملنے والے ہیں اپنے رب کو. اگر میں نے ان کو بگا دیا تو رب کے ہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، میں نے بھی وہاں جانا ہے، انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ یا اللہ تیرے نبی نے اپنے مجلس سے ہمیں اٹھا دیا تھا، میرا وہاں کیا جواب ہوگا؟ یا انہم ملاقات ربہم، یہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، بڑے عظیم مرتبہ مقام پانے والے اپنے رب کے ہاں، تو اللہ کے ہاں سے یہ اتنے مقرب ہیں، اتنے مقرب ہیں، تو میں ان کو بگا دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم قوم ہو جاہل، کتنے جاہل ہو کہ تمہاری نظر میں انسان کی وقت اور حیثیت صرف پیسوں اور روپے کے ساتھ ہے، کردار اور اخلاق یہ تمہارے نزدیک کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور اس قوم کی جہالت ہوتی ہے کہ انسان کی قدر و قیمت صرف روپے پیسے کی وجہ سے ہو، اس کی عزت اور احترام اس کی دولت کی وجہ سے ہو، یہ نہ ہو اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، یہ علم ہے، عمل، علم، عمل، کردار، جو اخلاقیات ہیں، جب یہ پیمانہ نہ رہے اور پیمانہ یہ بن جائے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، وہی عزت والا، وہی شان والا، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ تمہارے نظریے اور عقیدے یہ بنے ہوئے. یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے، اللہ کے عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ ان ترکتہم، اگر میں ان کو بگا دیا، ان کو نکال دیا مجلس سے، تو اللہ کی طرف سے یہ سخت عذاب آئے گا، پھر مجھے کون بچائے گا؟ تم دیکھتے ہو کہ یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کے کپڑے گلے میں پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں، تم سمجھتے یہ کہ معمولی شخصیات ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑے مقرب ہیں، اگر میں نے ان کو نکال دیا تو اللہ کا سخت عذاب آ سکتا ہے. کون مدد کرے گا میری اللہ کے عذاب سے؟ ان طرح تم، اگر میں نے ان کو نکال دیا، بگا دیا، افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ باقی تمہارا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ اس کے پاس خزانے نہیں، یہ کوئی علم کی خبریں نہیں، غیب کی خبریں نہیں بتلاتا، اس کے پاس فلاں نہیں، اس کے بارے میں بھی واضح طور پر میں سنا دیتا ہوں. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک جو چاہوں کروں، یہ نہیں میں کہتا. ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی میرا دعویٰ نہیں کہ جو چاہو سو پوچھو، یہ کبھی نہیں میں نے کہا. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں تو نورانی فرشتہ ہوں، اپنی بشریت کا انکار نہیں کرتا، یہ کبھی دعویٰ نہیں کہ میں تو فرشتہ ہوں، نوری مخلوق ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں میں کہتا واسطے ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جن کو حقیر جانتی ہیں تمہاری نظریں، جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، معمولی ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بلائی. وہ اسی طرح تنگی اور ترشی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کبھی بلائی نہیں دے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا. ممکن ہے آج تنگی ہے، آج بڑی غربت ہے، کل اللہ تعالیٰ ان کو بہترین، بڑے ان کو اللہ تعالیٰ خزانے دنیا میں دے دے. اللہ عالم بما فی انفسہم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے. باقی یہ رہا، تم کہتے ہو کہ یہ تو صرف کھانے پینے کے لیے تیرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ورنہ دل سے یہ بھی نہیں مانتے. یہ چار آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں دل سے آپ کو نہیں مانتے، صرف انہوں نے یہ سوچا کہ کھانے پینے کے لیے ملتا نہیں، چل اس جوان کے ساتھ مل جاتے ہیں، چلو صبح شام سے چائے کی پیالی مل ہی جایا کرے گی. یہ دل اس سے مخلص یہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے، ان کے دل کے ایمان اور اخلاص کو اللہ جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. کس وقت؟ ان طرف تم، اگر میں نے ان کو نکال دیا، بگا دیا، تو اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم نے جو نبوت کی صداقت کا معیار بنا رکھا ہے، ایک عجیب و غریب، تمہارا معیار یہ ہے کہ نبی وہ ہونا چاہیے کہ جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنتا جائے، پتھروں کو دیکھے تو سونا بنتا جائے، اور اسی طرح غیب کی خبریں بتلائے. نبی کو پتا ہونا چاہیے کہ فلاں کی چوری کس نے کی ہے، اس کا چور کہاں ہے، اس نے وہ چیز اٹھا کر کہاں رکھی ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہے, فلاں چیز کیا ہے. اور اسی طرح نبی تو وہ ہونا چاہیے جس کو نہ کھانے پینے کی ضرورت. تمہارا معیار یہ بنا ہوا ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے. اور یہ ایک باطل سا زوم اور خیال ایسا ہے کہ آج بھی لوگوں کے اندر, آج بھی یہ ہمیشہ قوموں کے اندر یہ باطل نظریہ رہا ہے کہ ولایت پار اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کوئی خاص خصوصیات ہونی چاہیے. آج بھی ولایت کے یہی ہے نا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو یہ بتلائے کہ فلاں کی چوری ہو گئی ہے تو وہ کس نے کی ہے, چور کہاں گیا ہے, وہ مال کہاں پڑا ہوا ہے, اور اس کا مریض کہاں بیٹھا ہے, اور فلاں اس کو کھانے پینے کی عام دنیاوی حاجات کی ضرورت نہ ہو, اور اسی طرح ماں فوق الاسباب اس کے پاس اختیارات ہوں. یہ عجیب و غریب لوگوں نے نظریے بنائے ہوئے ہیں ولایت کے. اور پھر جو جھوٹے ولی ہیں وہ ایسی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے ولایت جمانے کے لیے طرح طرح کی شوبدہ بازیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایسے بھی میں فلاں بتلا دیتا ہوں, یہ طرح طرح کی کرامات جھوٹے قصے اور واقعات بنائے ہوئے ہیں اس تمام کے تمام اپنی ولایت کے چمکانے کے لیے. حالانکہ ولی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے, اس کے ہاتھ سے بڑی کرامات ظاہر ہوں, اور وہ دور دور کے علاقوں کی خبریں بیٹھا دے دے, اور وہ دوسروں کے حالات جانتا ہو, یہ کہاں کے تصورات ہیں. ولایت کے لیے تو یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے کئی کرامات ظاہر ہوں. ایک آدمی تو شریعت کا تابع ہے, زندگی بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی, وہ ولی ہے. ولی کے لیے یہ نہیں کہ وہ کاروبار بند ہو, تمام ایک کٹیا کے اندر بیٹھا ہو, لمبی سی تسبیح ہو, وہاں لوگوں کو دکھلانے کے لیے تسبیح منکے پہ منکا ڈالے جائے اور نیلا پیلا جبا پہنا ہو, وہ ولی ہے. یہ ولایت کا تصور نہیں ہے. یہ تمام ہندوانہ اور اسی طرح یہودیوں کے یہ تمام رحبانیت کے انداز ہیں. ورنہ ولی وہ ہے جو کاروبار کرے, لین دین کرے, تمام کچھ میل ملاپ اس کے ہیں, لیکن تمام اس کا کردار طریقہ کار و شریعت کے مطابق ہے, وہ ولی ہے. اور ان کا نبی انبیاء کے بارے میں بھی یہی نظریات تھے کہ نبی تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس ایسے تھے خوبیاں ہونی چاہیے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں نہ تو میں نے یہ کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تم جو کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سونے کا بنا دے, یہ فلاں ایسے کر دے, یہ فلاں ایسے کر دے, میں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. اسی طرح کبھی آ کر بیٹھتے کہتے ہو تو بتلا بھی میرا دادا پر دادا کہاں ہے, او میرا بیٹا گم ہو گیا وہ کہاں چلا گیا, میری بکری گم ہو گئی وہ کہاں ہے, یہ آ کے مجھے پوچھتے ہو. میں نے کبھی کہا کہ میں یہ تمام جو چاہوں تو پوچھو, میں نے کبھی بورڈ لگا کر بیٹھا ہوں. اور اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ یہ جو تیرے پاس تیرے متبعین ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح کنگال اور فقیر ہی رہیں گے, یہ اسی طرح روٹی کو ترستے رہیں گے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو دین کو اختیار کرنے والا ہے, میری اتباع کرنے والا, وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا, یہ بھی نہیں ہے. دین کو اپنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محروم ہی کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا دینداری اختیار کرنے کے واسطے کئی ہزاروں گنا اس کو پہلے سے زیادہ دولت دے دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے دولت اس کے پاس ہے دین کو اپنانے کے واسطے, نیکی تقوی کو اختیار کرنے کے واسطے اس کے اندر اور کمی آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں. تو بہرحال دنیا کا کام, دنیا داری کا, دنیا کی دولت کا کم ہونا زیادہ ہونا یہ کہ اللہ کے تقرب کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے, چاہے تو نہ دے. اور تمہارا یہ اعتراضات کرنے یہ بھی مخلص نہیں ہے. جو چار ملے ہوئے تو اپنے زوم میں نہ رہنا, خیال میں نہ رہنا کہ میرے پانچ ساتھی بن گئے, سات بن گئے, آٹھ بن گئے, یہ بھی تو ایسے اوپر اوپر سے ملے ہوئے ہیں. اور یہ جو زہر میرے ساتھ ملا ہے, میں تو اس کے بارے میں یہی عقیدہ اور نظریہ رکھوں گا کہ یہ گروہ جان سے ہے. باقی اگر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اگر مخلص نہیں ہے, تو اس نے اللہ سے بدلے لینے, اللہ تعالیٰ خود اس کو اس کی نیت کے مطابق دے گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثر جدالنا, کہنے لگے اے نوح تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے, فاکثر جدالنا, اور بہت زیادہ کر دیا جھگڑا, فاتنا بما تعدنا, پس لے جس چیز کا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچوں میں سے ہے. ہمیشہ دلائل سے عاجز آنے والے لوگوں کا آخری حربہ اور آخری طریقہ یہ ہوتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے پھر آخر میں یہ کہیں گے یار اس نے تو ماننا نہیں، یہ بس اس کو جھگڑے، اس کو بات کرنی بڑی آتی ہے. جب کوئی دلیل نہ آئے، کوئی جواب نہ آئے، تو چاہیے تو یہ تسلیم کر لیں کہ دوسری کی دلیلوں کو مان لے، لیکن نہیں، سینگ پھنسانا ہے، جھگڑے پر اور لڑائی پر اترائیں گے. یا تو لڑائی کے لیے ہاتھ کو جو ہے کھڑے کر لیں گے، وہ شروع ہو جائیں گے. یا پھر یہ طریقہ ہوگا، یار اس نے نہیں مانا، یا چھوڑو اس کو تو باتیں بڑی کرنی آتی ہیں. کسی سے آپ بات کریں نا، کہتے چھوڑو یار بھاگیاں بھی گل کری دی، یہ تو بس یہ ضد ہی بڑی کرتے ہیں. اللہ کے بندو ضد کیوں نہ کریں، میرے پاس تو قرآن کی آیت ہے، نبی کی حدیث ہے، میں اس پر کیوں پکا نہ رہوں؟ کہتے ہیں یہ ضدی بہت ہوتے ہیں. کیوں ضدی تو ہم نے ہونا کہ ہمارے پاس دلیل صحیح ہے، تم ہماری صحیح دلیل کا رد تو پیش کرو. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہنے لگے، جھگڑا خود کر رہے ہیں اور نوح علیہ السلام کے ذمہ یہ الزام تھوپ رہے ہیں، یا تو نے بڑے جھگڑے کیے ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، ہم تمام ایک طرف ہیں، یہ اکیلا ہی ایک طرف ہے، ہمیں کسی بات کا جواب نہیں دینے دیتا، تو بڑے جھگڑے کرتا ہے، جا جو اپنا عذاب لانا لیا، جو کرنا کر لے. قد جادلت تنا، جھگڑا کیا تو نے ہم سے، ہم تو بڑے شریف آدمی ہیں، جھگڑے کرنے والا تو ہی ہے. فاکثر تجدالنا، بہت زیادہ کیا جھگڑا تو نے ہم سے. فاعطنا بما تعدنا، لیا ہمارے پاس جو وعدہ دیتا ہے، جس عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، روزانہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، جا لیا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. کہا نوح علیہ السلام نے، سوئسنی لائے گا تمہارے پاس اللہ اگر وہ چاہے گا. میں نے کہ یہ کون سا کبھی کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر نہ مانے تو فوراً تم پر عذاب مسلط کر دوں گا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے جلدی لائے، دیر سے لائے، لائے نہ لائے، یہ اس کا وعدہ ضرور ہے کہ جو نہیں مانے گا آخر کار نتیجہ ان کا برا ہوگا. سوائے وہ لائے گا تمہارے پاس اللہ اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہوگے تم عاجز کرنے والے. لیکن سوچو اس بات کو، جب وہ آ جائے گا عذاب تو پھر تم اس کو لٹا نہیں سکو گے، تمہارا حال کیا ہوگا. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، نہیں نفع دیتی تم کو میری نصیحت، میری خیر خائی، اگر میں ارادہ کروں بھی نصیحت کرنے کا تمہیں. اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ، اگر ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ گمراہ رکھے تم کو، تو وہ رب ہے تمہارا. اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ انہوں نے گمراہ ہی رہنا ہے، تب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، تمہاری تقدیروں کو کیسے بدل سکتا ہوں. اب میں ہزار سمجھاتا رہوں، لیکن تم نے یہی کچھ کرنا ہے. نہیں نفع دے گی تم کو میری نصیحت، اگر میں ارادہ کروں بھی نصیحت کرنے کا، اگر اللہ نے ارادہ کیا تمہارے بارے میں کہ گمراہ رکھے تم کو. ہوا ربکم، تو وہ تمہارا رب ہے جو چاہے کرے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے، اور وہاں حساب و کتاب خود دو گے اپنا. ہم یقولون افترا، یا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ تمام کچھ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے. قل ان افترائتو فعلی اجرامی، کہہ دیجئے اگر میں اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو مجھ پر ہے اس کا جرم، تمہیں تو نہیں پوچھا جائے گا. اگر یہ میں نے ہی ایسے اپنی طرف سے تمام کچھ بنایا ہوا ہے، اس کو ہی سزا مجھے ملے گی. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو. یہ ام یقولون، یہ کس کا مقولہ ہے؟ ابن عباس، امام رازی اور امام شوقانی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ قوم نوح کا، حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا یہ مقولہ ہے کہ ام یقولون افترا، بلکہ وہ قوم نوح نے کہا کہ اس نوح علیہ السلام نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے. قل، اے میرے نوح پیغمبر، کہہ دیجئے نفتر ہے تو اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے، فعلی اجرامی، اس کا جرم، اس کا گناہ میرے ذمے ہوگا. اور مقاتل امام ابن کثیر و کشاف، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اہل مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے، بلکہ وہ یہاں سے وہ الیہ ترجعون سے یہ ان کی بات ختم ہوگی، اور یہ درمیان کا جملہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کا ہے. پھر اس کا مفہوم یہ بن جائے گا ام یقولون افترا, بلکہ یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ یہ تمام کچھ جو تو نے داستان سنائی ہے یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے, اور اسی طرح نبوت کا جو دعویٰ کیا ہوا یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. قل ان افترائتو فعلی اجرامی, اے نبی آپ فرما دیجئے اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس کا جرم اس کا گناہ مجھے پر ہی ہوگا, تمہیں تو نہیں پوچھا جائے گا. وانا بری ہوں مما تجرمون, اور میں بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو تمہارے گناہوں سے میں بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ, وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف, بے شک شان یہ ہے ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم میں سے مگر وہ جو ایمان لا چکے. فلا تبتئس, بس نہ پریشان ہوں نہ غمگین ہوں آپ, بما كانوا يفعلون, ان چیزوں کی جو وہ کرتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو حرکات کر رہے ہیں آپ ان پر پریشان نہ ہوں. بس جو ایمان لانے والے تھے بس یہی لا چکے, ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. اور جب قوم کے اندر کوئی بھی ایسا نفس نہ رہے جس کے اندر کوئی نیکی کا یا نیکی کو قبول کرنے کا مادہ ہو, پھر اس قوم پر عذاب لازم ہوتا ہے. جب یہ اطلاع کر دی گئی کہ آپ کی قوم میں سے اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں, باقی جتنے انسان ہیں نفوس ہیں وہ تمام کے تمام انتہائی فسادی ہیں, گندے ہیں, غلیظ ذہن ہیں, تو اب نوح علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ اب عذاب آئے گا. جب اسی وقت تک دعوت و تبلیغ کا فائدہ ہوتا جب تک ماننے والا ہو, اب ضرور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا. چنانچہ اللہ نے ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی, وصنع الفلک بعیوننا ووحینا, بنا لیجئے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور نہ بات کرنا نہ کلام کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون, بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. اب ان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے, تو آپ ایسے کریں ایک کشتی بنائیں. اب رہا مسئلہ کشتی کیسے بنائیں, آپ نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں, یہ فن آتا ہی نہیں ہے, تو ہم وحی کے ذریعے بتلاتے جائیں کہ یہ تختہ ایسے جوڑنا ہے, یہ ایسے بنانا ہے, ایسے کاٹنا ہے, ایسے لگانا. تو یہ تمام ہماری تعلیمات اور ہمارا پیچھے سے یہ تمام وحی کے ذریعے ہم بتلاتے رہیں گے. اور اپنے ماننے والوں کو پھر اس کے اندر بٹھا لینا ہے. جب یہ تمام کے تمام منکرین خواب کے قریبی ہوں بیدی ہوں, جب غرق ہونے لگیں پھر کسی کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی, کیونکہ آپ نے خود نہیں دیکھ لیا 950 سال سمجھا رہے ہیں, یہ ماننے کا نام ہی نہیں لیتے. اب جب یہ میرے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے تو آپ کو کس طرح سے رحم نہیں آنا چاہیے. ولا تو خاطب نکل لدینہ ظالم, اور نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کا بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. ظالموں سے مراد اتنو علیہ السلام کا ایک بیٹا, اس کی بیوی اور قوم کے کچھ جو باقی افراد ہیں وہ مراد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے آگے تفصیل آئے گی کہ چار بیٹے تھے, ان میں سے تین جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے, ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے, ایک نے انکار کیا تھا. اور یہاں اشارہ یا تو کافر بیٹے اور بیوی کی طرف کیا جاتا ہے, بارہ میں بات نہیں کرنی, یا پھر پوری قوم کے بارے میں کہ جب قوم غرق ہونے لگے تباہ ہونے لگے تو کسی کے بارے میں یہ سفارش نہیں کرنی. ان مغرقون, مغرقون یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے, اور اسم مفعول جو ہے یہ ماضی پر دلالت کیا کرتا ہے, تو معنی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ غرق کر دیے گئے گزشتہ زمانہ میں, لیکن یہ تحقق وقوع کے لیے یہ اسم مفعول کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ غرق انہوں نے آئندہ ہونا ہے, ہاں وہ ایک مہینے بعد ہوں, چار مہینے بعد ہوں, سال بعد ہوں, لیکن آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے اور ان کو ان کا تباہ اور غرق ہونا اتنا یقینی ہے کہ ایسے سمجھ لیں کہ غرق کر ہی دیے گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خبروں کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا, جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں وہ واقعی سچ پر مبنی ہوتے ہیں. تو اگرچہ وہ غرق بعد میں کچھ عرصہ بعد ہوں گے, لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ ایسے کہ جیسے غرق ہو چکے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, اور بنا رہے تو کشتی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, جب بھی گزرتے اس کے پاس سے سردار اس کی قوم کے تو ہنسی مذاق کرتے, استہزاء کرتے اس کو. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی, تحصیل القرآن والے نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو کشتی بہت لمبی چوڑی اور اونچی تھی، 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، 300 ہاتھ لمبائی اور 50 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی اور 3 منزلوں پر 3 درجوں پر یہ مشتمل تھی. اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے ساتھ اس کو بنا رہے تھے، تکمیل کر رہے تھے. سردار اور چودھری کو لوگ پاس سے گزرتے تو بجائے سے کوئی عبرت حاصل کریں تو سوچیں کہ عذاب آنے والا ہے، ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، الٹا ہنسی مذاق کرتے. کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، بھی یہاں عذاب کہاں آئے گا، پانی پینے کو ہمیں ملتا نہیں ہے، دور دراز سے جا کر پانی کا گھونٹ لاتے ہیں اور یہ کشتی اتنی بڑی بنا رہا، چلاؤ گے کہاں، کشتی پر چلاؤ گے. کوئی کہتا ہے لے بھی، کل تو یہ نبی بنا ہوا تھا، آج ترخان بنا بیٹھا ہے. پہلے کہتا تھا میں نبی ہوں تو آج ترخان بن گیا. کوئی آ کر کہتا ہے حضرت صاحب اتنی بڑی کھرلی بنا رہے ہو، کیا یہاں پہ آپ نے بھینسیں وغیرہ کا کوئی پروگرام ہے، کیا تو ڈیری فارم بنائیں گے؟ ہنسی مذاق استہزاء کر رہے ہیں نبی کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. فرمایا نوح علیہ السلام نے اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، بے شک ہم مذاق کریں گے تم سے جس طرح تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. جب کل عذاب آئے گا ہوتے کھاؤ گے تو پھر دیکھنا ہم بھی ایسے استہزاء کریں گے، کب مزے چکھو، جیسے تم ہم سے مذاق کرتے ہو ہم تم سے کریں گے. یا فإنا نسخر منکم کا ترجمہ جو ہے حال کے ساتھ کریں کہ نوح علیہ السلام نے کہا تم مذاق کرتے ہو ہم سے اور ہم مذاق کریں تم سے، ہم تمہیں مذاق کرتے ہیں کہ عذاب سر پر ہے اور ان کو کوئی سوچ اور فکر اور عقل شعور نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ تم ہم مسخری کرتے ہو، مسخری کے حامل تو تم ہو. کیسے کہ مسخری کی جاتی ہے کہ باطل پر ہو، باطل پر تم ہو یا ہم ہیں، الٹے باطل پر ہو کر حق والوں کو مذاق کرتے ہو. اور ہمیں ہنسی اور مذاق کہنے پر آتا ہے کہ ان کی عقلیں کیسی ہیں، ایک باطل پر ہیں اور الٹے طرح طرح کی بکتیاں کرتے ہیں. قال ان تسخروا منا، کہا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، تو انا نسخر منکم، تو ہم مذاق کریں تم سے، کما تسخروا جس طرح تم مذاق کرتے ہو، یا ہم مذاق کریں گے تم سے جس طرح تم اب ہم سے مذاق کر رہے ہو. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب ہی تم جان لو گے کس کے پاس آتا ہے عذاب جس کو رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر اترتا ہے دائمی عذاب. احل یحل، کسی چیز کا اترنا اس کے اوپر ٹھہر جانا، تو ایسا عذاب اترے جو پنجے گاڑ کر کھڑا ہو جائے اس وقت تک وہ نہ ٹلے جب تک وہ تباہ برباد نہ ہو. ان قریب ہی پتا چلے گا کہ دائمی عذاب کس پر آتا ہے. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک جب آ گیا حکم ہمارا، عذاب والا ہمارا حکم آ گیا. وفارت النور، اجوش مارا تنور نے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اور کہا ہم نے بٹھا لیجئے اس کشتی کے اندر ہر چیز کا جوڑا، مذکر مونس نر اور مادہ ہر ایک کا بٹھا لیجئے. وَأَحْلَ کا، اور اپنے اہل کو ماننے والوں کو متبعین کو بھی بٹھا لیجئے. اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے ان کے جن پر پہلے بات گزر چکی، جن کے بارے میں ہم نے پہلے کہا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو نہیں بٹھانا، ظالموں کو نہیں بٹھانا. وَمَنْ آمَنَا، اور جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو بھی بٹھا لیجئے اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور اپنے اہل کو بھی، اور اہل میں سے ان کو نہیں بٹھانا جن پر پہلے بات ہو چکی. وَمَنْ آمَنَا، جو ایمان لائے ان کو بھی بٹھا لینا ہے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر چاندی لوگ، کچھ زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ایمان نہ لائے تھے، اتنا عرصہ دعوت و تبلیغ کرنے پر چاندی لوگ، جن کو بعد نے 80 کہا ہے، بعد نے 40 کہا، بعد نے کہا تو 10 افراد تھے. وفارت النور، فارا کا معنی تھا جوش مارنا، پانی کا بڑا جوش کے ساتھ ابلنا نکلنا جس طرح چشمے سے نکلتا ہے فوارے سے نکلتا ہے. تنور اس کا معنی یا تو وہی تنور جو روٹیاں لگانے والا ہوتا ہے, یہ عربی میں اردو میں اور پنجابی میں تمام یہ تنور ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ علامت تھی کہ خرق عادت جب پانی نکلنا شروع ہو جائے, حالانکہ تنور کے اندر تو آگ ہوتی ہے, وہاں آگ کی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہاں سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے, خرق عادت پانی نکلنا شروع ہو جائے, تو یہ علامت ہوگی کہ اب عذاب آنے والا ہے, تو فوراً اپنے ماننے والوں کو کشتی کے اندر بٹھا لینا ہے. اور بعد میں تنور کا منع کیا وجہ الارض, زمین کا چہرہ, کہ زمین کے چہرے کو زمین کی سطح کو بھی تنور کہتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے کہ اس مراد زمین کا چہرہ تھا, کہ تمام کے تمام چشمے زمین سے پھوٹ اٹھے, اوپر سے بارشیں بڑی تیز رفتاری سے ہو رہی ہیں, نیچے سے چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے, اور اس طرح پانی بہت مقدار میں ہو گیا. من کل زوجین اثنین, اثنین جو یہ زوجین کی تاکید ہے, کیونکہ زوجین کے اندر ہی تثنیہ کا معنی پایا جاتا تھا, مزید اس کی تاکید ہے. بٹھا لیجئے ہر چیز کا اس کے اندر جوڑا, جوڑے سے مراد جانور, باقی تمام پرندے وغیرہ, ان کا مذکر اور مؤنث بٹھا لیجئے, کیونکہ جب عذاب آئے گا عذاب کے اندر تمام کی تمام چیزیں ختم ہوگی. خواہ وہ اگر جو جرم ان کا ہے اس قوم کا ہے, لیکن قوم کے جرم کے اندر کیا نباتات ہے, کیا جانور ہیں, یہ بھی تمام کے تمام اس کے اندر ہلاک ہوں گے. تو آئندہ نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز کا جوڑا بٹھا لینا تاکہ آئندہ نسلیں برقرار رہ سکیں. وہ اہل کا اللہ من, اور اپنے اہل کو بھی بٹھا لینا, اہل سے مراد یہاں اپنا خاندان ہے. اہل کا لفظ متبعین پر بھی بولا جاتا ہے اور جو گھر والے افراد ہوتے ہیں ان پر بھی. تو یہاں وہ من آمان کا لفظ آگے الگ آنے کی وجہ سے اہل کا سے مراد صرف گھر والے افراد ہوں گے, رشتے دار عزیز و اقارب ہوں گے. اور اپنے اہل کو بھی مگر جن پر بات سبقت لے چکی ہے, جن کے بارے میں پہلے بات کہہ چکا فرما دی گئی ہے, ان کو نہیں بٹھانا. وہ کون ہے؟ وہ ظالم لوگ. وما آمن معه الا قلیل, اور نہ ایمان لائے کہ ان پر صرف قلیل لوگ, تھوڑے آدمی لائے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے, سام, حام, یافث اور یام. سام, حام اور یافث یہ تینوں کے تینوں مسلمان تھے, ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے, ان کے متبعین تھے. چوتھا بیٹا یام, جن کا لقب کنعان تھا, نام اس کا یام تھا اور لقب کنعان تھا, وہ مخالفین میں سے تھا. البتہ اس کی بیوی جو تھی وہ نوح علیہ السلام کی پیروکار تھی, لیکن یہ خود یام جس کا لقب کنعان تھا, یہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی جس کا نام وائلہ بعد نے لکھا ہے, تو یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے یہ آپ کی اتباع کرنے والے نہ تھے, بلکہ یہ قوم کے ساتھ ان کے نظریات اور عقائد تھے. تو یہ جو اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے اہل کو بٹھا لیجئے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے, اس سے مراد ہوئی کنعان اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے. کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ اس کشتی پر گندگی پھینک جاتے تھے؟ تو بعض یہ اسرائیلی روایات میں ایسی چیزیں ملتی ہیں, واللہ عالم. تو قوم کی حالت تو ایسی تھی, ممکن ہے وہ ایسا کر دیتے ہوں, لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو اگر وہ قوم کا جیسے ہاتھ تھا, جیسے انداز تھا, اگر انہوں نے ایسے کر دیا ہو تو یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. کہا نوح علیہ السلام نے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں, ساتھ اللہ کے نام کے, چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا اس کا, اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی. اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے متبعین کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کشتی کے اندر سوار ہوں تو یہ پڑھ کر سوار ہونا ہے, بسم اللہ مجریھا و مرساھا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. تو یہ بعد نے اس سے یہ کہا ہے کہ جب کشتی میں یا بحری کی سواری کو پر سفر کرنا ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. البتہ جو خشکی کی سواری ہے, جس طرح یہ ہم بس وغیرہ پر یا دیگر چیزوں پر سفر کرتے ہیں تو اس وقت وہ دعا پڑھنی چاہیے جو دوسری جگہ کی سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بعد میں یہ فرق کیا ہے، لیکن اس فرق کی کوئی وضاحت نہیں آتی، یہاں انداز سیاق کلام سے یہ استدلال کیا گیا ہے جی۔ وائلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور یام کی والدہ تھی، یام جو کنعان جس کا لقب تھا، یعنی یہ ماں اور بیٹا یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان تھے، اور باقی تینوں بیٹوں کی بیویاں اور ان کی اولادیں اور خود کنعان کی بیوی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین میں سے تھے، ان کی نبوت کے اقرار کرنے والے تھے۔ یہ امام ابن کثیر نے یہ وضاح کی ہے، واللہ عالم۔ وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی ان لوگوں کو لے کر موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں، پانی اتنا کثیر مقدار میں، ایک بڑے بڑے پہاڑ جو وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں پہاڑ کی کتنی اونچائی ہوتی ہے، اور اتنا بڑا سیلاب اور طوفان تھا، تو کشتی جو ہے بڑی بڑی موجوں کے اندر جا رہی ہے۔ وہ تجری بین فی موجن کل جبال، اور وہ چل رہی تو ان کو لے کر موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور تھا وہ ایک طرف، یعنی نوح علیہ السلام سے الگ تھا، ایک پہاڑ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ آواز کیا دی، یا بنی یرکب معنا، اے بچڑے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ وکان فی معزل، یہ جملہ معترضہ ہے، تو عبارت ایسی ہے، ونادى نوح ابنہ یا بنی یرکب معنا، تو یہ درمیان میں جملہ معترضہ، یا بنیا یہ تصغیر ہے، اور تصغیر برائے شفقت، شفقت کے لیے کہی، جس کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں بچڑے، جیسا پیار سے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے۔ سوار ہو جا ہمارے ساتھ، اور نہ ہو کافر قوم کے ساتھ۔ قال تعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا بیٹا، کہنے لگا ان قریب ہی پناہ لے لوں گا میں پہاڑ کی طرف، پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، بچ جوں گا، یا اسمونی، اور پہاڑ مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے۔ لیکن آگے بیٹا بھی تھی انتہائی جدی قسم کا، تعصب انتہا درجے کا، تو کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ جوں گا، اگر بچ گیا تو بچ جاؤں گا، ورنہ تیری کشتی میں بیٹھ کر جان بچانا بھی منظور نہیں ہے۔ اس قدر تعصب ہے کہ مومنوں کی کشتی کے اندر بیٹھ کر جان بچانا بھی منظور نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بچ گیا تو بچوں گا، ورنہ نہیں تو نہ سے۔ قال لا آتم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا نوح علیہ السلام نے، نہیں ہے کوئی بچایا ہوا، آسم بمانا معصوم، نہیں ہے کوئی بچایا ہوا آج کے دن اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچایا ہوا ہوگا، ورنہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ آتم صیغہ اسم فاعل کا، لیکن اسم مفعول کے معنی میں، یا پھر اس کو ذو آسمہ کے معنی میں کر لیں، تو آسم کو اپنے معنی میں رکھنا معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ معنی پھر یہ بنے گا، نہیں یہ بچانے والا آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر اللہ رحم کرے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی اور بھی بچانے والا ہے، حالانکہ مطلب یہ تھا کہ آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، ہاں جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، حائل ہوگی ان دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہوگی موج، فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، بس ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ بات ہو ہی رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے کہ آ جاؤ کشتی میں، لیکن کشتی میں آنے کی شرط کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، ایسے نہیں کہ سلانگ لگا کر ایسے جان بچانے کے لیے آ جاؤ، ایسے نہیں آ سکتے۔ تو کشتی میں آنے کا مطلب یہی تھا کہ میری دعوت کو قبول کر لو، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ، اور میری کشتی میں بیٹھ کر جان بچا لو۔ اب بیٹا آگے سے کہہ رہا تھا، یہ دیکھو پہاڑ یہاں چڑھ جاؤں گا، تیری کشتی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک بہت بڑی موج اٹھی اور آنکھوں کے سامنے بیٹا جو غرق ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بوتا للقوم الظالمین. کہہ دیا گیا اے زمین جب تمام کے تمام مخالفین منکرین تباہ ہو گئے غرق ہو گئے تب کہہ دیا اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اے زمین اے بلائی ما آ کے نگل لے اپنا پانی بالا یا بلاؤ سے واحد منس امر حاضر کا سیگا. اور اسی طرح یہ سامیہ یسمو کے وزن پر بھی آتا ہے اور فاتح یفقہ کے وزن پر بھی. نگل لے اپنے پانی کو, نگل لینا جلدی سے تمام کو تمام واپس اپنے اندر سمیٹ لے. وَيَاسْمَاؤ اور آئے آسمان اکنئی تم بھی اپنے پانی کو روک لے, اپنا پانی برسانا روک لے تھم جا. وَغِيدَ الْمَاؤ خشک کر دیا گیا پانی, پانی خشک کر دیا گیا کیونکہ تمام کا تمام زمین نے نگل لیا جو زمین کے سطح پر تھا اور آسمان سے برسنا تھم گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور پورا کر دیا گیا معاملہ, جو کام اللہ نے کرنا تھا وہ ہو گیا وہ تھا مخالفین کو تباہ و برباد. بس تَوَكَّلَ الْجُودِيُّ اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر, کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی. جودی پہاڑ کے بارے میں بعض کا یہ قول ہے یہ عراق اور ترکی کے درمیان میں ایک علاقہ ہے, وہاں پہاڑ ہے تو آج بھی وہ اسی نام سے جودی کے نام سے مشہور ہے. تو اس کی چوٹی کے اوپر کشتی آ کر ٹھہر گئی تھی, جیسے جسے جو کردستان کہتے ہیں, عراق اور ترکی کے درمیان جو کردستان کا علاقہ, وہاں ایک مشہور پہاڑ اسی نام سے آج بھی. اور یہ موصل کی جانب یہ پہاڑ, موصل کی طرف ہے یہ پہاڑ. اور تورات کے اندر کشتی ٹھہرنے کی جو جگہ بتلائی گئی ہے وہ ارارات جگہ بتلائی گئی ہے, جو آربینیا کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو دجلہ اور فرات سے نکلتے ہیں. دجلہ اور فرات سے جو پہاڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے آرمینیا کی طرف, وہاں ایک پہاڑ ایک علاقہ ہے ارارات. تو تورات کے مطابق یہ کشتی بھی وہاں اس پہاڑ کے, وہاں ایک ارارات کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے, وہاں اس کی چوٹی پر آ کر ٹھہری تھی. واللہ عالم. وستوت علی الجودی یہ ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر. وقیل ابو دلل قوم الظالمین اور کہا گیا دوری ہو ہلاکت و واسطے قوم ظالموں کے, ظالم قوم کے لکھ پر اللہ کی ہلاکت. بودن مفعول مطلق فعل محذوف کا, بویدو بودن دوری کر دی گی, دوری کرنا یعنی اللہ کی رحمت سے دور. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اس سے اس مراد وہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. ونادى نوح ربه آواز دی نوح علیہ السلام نے, پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقال رب ان ابن من اهلی کہنے لگے اے رب, رب عظمت یا ربی حرف ندا کو بھی حذف کر دیا اور جو یا تھی اس کو بھی حذف کر دیا. فقال رب اے میرے رب, ان ابن من اهلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ سچ ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بچا, نیت یہی تھی, لیکن اندر اندر کہا یا اللہ تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا, میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچ ہے, وعدہ تیرا تھے یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا, آگے تیری مرضی, فیصلے کرنے والا تو ہے. لیکن اتنی بات کہ دل کے اندر معمولی سی کافر بیٹے کے بارے میں اس کو پوری زندگی سمجھاتے رہے وہ نہیں سمجھا, ایمان نہیں لایا, اس کے بارے میں تھوڑی سی نرمی تھوڑی سی شفقت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فوراً آگے حکم دے, آگے یہ حکم دے دیا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح بے شک نہیں ہے تیرے اہل میں سے. آپ ابھی تک اس کو اپنے اہل میں شمار کرتے ہیں جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں, آپ کی نبوت کا قائل نہیں, حشر نشر کا قائل نہیں, اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ؟ یا خونی رشتے کام نہیں آتے, یا تو دینی رشتے کام آتے ہیں. آپ نے ابھی تک اس کو اپنا آر سمجھ لیا. اے نوح انہ لیس من اہلک, وہ تو آپ کے اہل میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح, بے شک یہ سوال کرنا یہ عمل ہے غیر صالح, یہ تیرا سوال کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, بس نہ سوال کرنا مجھ سے جس چیز کا تجھے علم نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو یہ کہ نہ ہو جانا اللہ تکون لا مقدر، یہ کہ نہ ہونا جہلوں میں سے۔ میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا سوال نہیں کرنا، اگر آئندہ سوال کیا تو آپ صاحب علم لوگوں میں سے نہیں بلکہ جاہلین میں سے ہو جائیں گے۔ انہو ضمیر کا مرجع، اس کے بارے میں جو زیادہ راجح بات معلوم ہوتی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سوال ہے، جو انہوں نے سوال کیا تھا کون سا، کہ رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یہ ان کا سوال کرنا اپنے بیٹے کے بارے میں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہو عملون، بے شک یہ سوال کرنا یہ عمل غیر صالح، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اگر انہو ضمیر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی طرف لٹائی جائے کنعان جس کا نام کہا جاتا ہے، تو پھر معنی درست نہیں بنتا، معنی یہ بنے گا انہو، بے شک وہ بیٹا عمل غیر صالح ہے، بیٹا عمل غیر صالح ہے، یہ تو معنی نہیں درست کہ بیٹا عمل غیر صالح، ہاں یہ تو تھا کہ بیٹا غیر صالح عمل کرنے والا۔ البتہ بعض نے پھر اس معنی کو بنانے کے لیے پھر انہوں نے ایسے تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہو ذو عمل، یہاں زو کا لفظ مقدر نکالا جائے تو پھر معنی یہ بن جائے گا انہو، بے شک وہ بیٹا، زو عملن، وہ عمل والا ہے غیر صالح، غیر صالح عملوں والا ہے۔ ہاں البتہ یہ تعویل کیجئے کہ زو کا لفظ نکالا جائے پھر تو ہو ضمیر کا مرجع مرجع ابن کی طرف ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ نکالیں تو ہو ضمیر جائے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کی طرف کریں، تو معنی تب بھی درست ہے کہ یہ سوال کرنا تیرا اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا آپ کو کہ لا تخاطبنی فی الذین ظالموا، کہ ظالموں کے بارے میں بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنی، لیکن پھر آپ نے کر دی۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نہ سوال کرنا مجھ سے، اصل میں تو فلا تسألنی، تو یا کو گرا دیا، نہ سوال کرنا مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں وصیت کرتا ہوں تجھے کہ یہ کہ ہو جائے، یہ کہ نہ ہونا تو جاہلوں میں سے۔ تو ان کے بعد لا مقدر نکالیں گے تو بنے گا اللہ تکونا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کراہیتن ان تکونا من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں نہ پسند کرتے ہوئے کہ تم ہو جائے جاہلین میں سے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، کہا نوح علیہ السلام نے اے رب میرے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، یا اللہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا تو میں نے بھول کر یہ ایسے سوال کر لیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر نہ رحم کیا تو نے، نہ معاف کیا مجھے اور نہ رحم کیا، اَقُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جوں گا میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ بظاہر نوح علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اتنا بڑا جرم یا زیادہ سخت انداز نہیں معلوم ہوتا، جتنی کہ آگے الفاظ جس انداز سے اللہ تعالی نے الفاظ میں کہہ دیا، تو چونکہ انبیاء کی معمولی جو لغزش ہوتی ہے، مقربین کی معمولی لغزشیں بھی، وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، جتنا کوئی قریبی ہو اتنا اس کے ساتھ پیار اور محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی معمولی معمولی باتیں بھی بڑی وہ انسان اس کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، تو پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، ان کی ایسی معمولی لغزش جو عامی لوگوں کے لیے تو گناہ بھی نہیں بنتی، لیکن انبیاء کی اس طرح کی معمولی سی بات پر بھی فوراً ان کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امت کے لیے نمونہ اور اسوہ بننا ہوتا ہے، اگر ان کی یہ معمولی معمولی باتیں بھی برداشت کر لی جائیں تو لوگ تو معمولی بات کے لئے آگے کئی سگرے کبرے لگا کر بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں، اس لیے فوراً اسے روک دیا گیا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کے نظریے اور عقائد درست نہ تھے، پھر آپ نے اس کو اپنے اہل میں سے شمار کیا ہے، تو یہاں خونی رشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تو دینی رشتے ہیں، دین کے ساتھ ساتھ اگر خونی رشتہ بھی ہے تو پھر تو فبیحہ، لیکن صرف خونی رشتہ ہو لیکن دین نہ ہو، پھر باپ کیوں نہیں ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے، بیوی کیوں نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ قیل یا نوح، کہا گیا اے نوح، احبط بسلامی منا، اتر گئی ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے، کیونکہ جودی پہاڑ کے اوپر کشتی ٹھہری ہوئی ہے اور یہ تمام کچھ باتیں وہاں ہوئی ہیں، اتنی دیر کے اندر پانی خشک ہو گیا ہے، زمین بالکل خشک ہو گئی ہے، اللہ تعالی نے حکم دیا اب بالکل سلامتی کے ساتھ نیچے اتر جائیے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اے نوح اتر جائیے ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے، وبرکاتن علیک وعلا امم ممن معک، اور برکتیں ہوں تجھ پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کی ان ماننے والوں کی اولاد میں سے ہوں گے، ان پر بھی، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر اگر انہوں نے صحیح طریقہ اختیار نہ کیا تو چھوئے گا، پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. آپ کے ماننے والے صحیح سلامتی سے نیچے اترے، ابا نہ آپ کے دشمن رہے نہ کچھ اور رہا، کھانے پینے کے لیے یہ فکر نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا کیسے وافر مقدار میں آپ کو رزق دیا جاتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، اور جس جیسے جو چاہتے ہو کھاتے پیتے، پھر وہ آپ تمام تنگیاں ترشیاں کے دن وہ بھی ختم ہو گئے. جو نوح علیہ السلام نے پیچھے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کبھی اپنا فضل نہیں کرے گا، وہ بات بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات ان پر ہوئی اور وافر مقدار کے اندر کھانے پینے بھی ہوئے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو آپ کی ماننے والی آپ کی ذریت ہے، اولاد ہے، آپ کی اولاد یا آپ کے ماننے والوں کی اولاد، ان میں سے بعض نیک بھی ہوں گے اور آئندہ جا کر بعض برے بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ نہ سمجھ رہے نا کہ ہمارے باپ دادا پر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا تھا، بڑا رحم ہو گیا تھا، ان کو اللہ نے نجات دی تھی، اب ہم جو چاہیں کرتے رہیں. نہ اعمال کو دیکھا جائے گا، عقائد کو دیکھا جائے گا، اگر اسی عقیدے پر انہی عملوں پر رہیں تو ٹھیک ہے، اگر تبدیلی آ گئی تو پھر تمہاری اولادیں جو ہیں پھر وہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکتی. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ تل کا بمانا حاض ہی، یہ غیب کی خبریں ہیں، وہی کیے ہیں یہ ہم نے آپ کی طرف. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کا تمام قصہ شاید تو سمجھنے والا کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ ہے، 4000 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اتنے پہلے لمبے عرصے کا واقعہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ شاید آپ عالم الغیب ہیں، شاید آپ کو ما کان و ما یکون کا علم ہوگا، اسی لیے تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام اس کی قوم کا تمام کا تمام واقعہ سنا دیا. اس وہم کو دور کرنے کے لیے آخر میں، اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، یہ تمام ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلائی ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، نہیں تھے آپ جانتے ان کو اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، ہمارے بتلانے سے پہلے نہ آپ کو ان چیزوں کا علم تھا نہ آپ کی قوم کو. تو غیب وہ ہوتا ہے جو بتلایا نہ جائے، جب بتلا دیا جائے تو غیب نہیں رہتا، اب یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے اور آپ کی قوم کو بھی بتلا دیا ہے، تو جیسے یہ جب ہمیں بتلایا نہ گیا تھا تو ہمارے لیے بھی یہ غیب تھا، جب بتلا دیا گیا تو ہمیں بھی پتا چل گیا کہ نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا یہ واقعہ ہوا. یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، نہ سے آپ جانتے اس کو، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم، من قبل حاضرت بیان سے، وحی کرنے سے پہلے. فاصبر، صبر کیجئے، جس طرح کہ میرے نوح پیغمبر نے کیا، کتنا لمبا صبر کیا، آخر نتیجہ کیا نکلا؟ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقین کا ہوتا ہے، الف لام عز کا، ان عاقبۃ المحمودہ، تعریف والا اچھا انجام جو وہ متقین کا ہوتا ہے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قلعہ متعلق ارسلنا کے، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کو، ان کے برادر ہود کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں ہے تم مگر جھوٹ باندھتے. یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی کرنے والا فلاں بھی بھرنے والا، یہ تمام سے تمام جھوٹ ہیں، صرف ایک اللہ کرتا ہے اسی کی عبادت کرو. مفترون، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مفتریون تھا، مفتریون تعلیل ہونے کے واسطے یہ مفترون بنا. یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی مزدوری کا، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے، فاتح رانی جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہ مجھے کھانے کے لیے نہیں دے گا، میں تمہیں تم سے کیوں مانگتا پھروں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت نہ لینا یہ سب سے بہترین انداز ہے، اگر کسی کے ذرائع وسائل ہیں تو اپنی دعوت و تبلیغ پر کچھ نہیں لیتا تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اگر کسی ادارے نے، کسی تنظیم نے، کسی ادارے نے یا تحریک نے کسی آدمی کو مختص کیا ہے کہ تو نے کاروبار کچھ نہیں کرنا، صرف یہ کام کرتے رہنا ہے، پڑھنے کا ہے، پڑھانے کا ہے، اور کوئی دفتری کام ہے، خواہ دین کا کام ہو، اور اس کو پابند کیا کہ آپ نے یہی کام کرتے رہنا ہے، اب وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا اس کی مصروفیات کی وجہ سے اور اس کے اخراجات کے ذمہ دار بنتے ہیں، تو یہ ان سے تنخواہ لینا، وظیفہ لینا، یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، حدیث میں اس کا ثبوت ہے، البتہ اگر کوئی دعوت و تبلیغ بالکل فری کرے، اپنے اس کے ذرائع وسائل ہیں تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فاطرہ اور خالقہ میں کیا فرق ہے؟ تو فاطرہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کریدنا، کھرچنا، اس کو کرید کرید کر دوبارہ بنا دینا، اور یہ فاطرہ کا لفظ جو عام ہے انسان کی تخلیق ہے، کوئی اور چیز کو گاڑ کر بنا دینا، اس کا یہ فاطرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خالقہ یہ زیرو کی پیدائش کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نوح نبی کا باپ موجود تھا یا نہیں، اگر موجود تھا تو اسلام لایا یا نہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو والد تھے وہ اس وقت موجود تھے یا نہیں تھے، جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ جو تاریخی طور پر کچھ چیزیں معلوم ہیں، ان کے بیٹے کا تذکرہ تھا تو وہ آ چکی ہیں، اور اسی طرح اہل کے لفظ سے کچھ یہ ثابت یہ کرنا تھا کہ کیا اہل کے اندر کون کون وہ ماننے والے تھے، کون کون سے منکرین تھے، وہ تاریخی طور پر چند چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم استغفار کرو تم اپنے رب سے، پھر رجوع کیے رکھو اسی کی طرف۔ استغفروا ربکم سے مراد گزشتہ اپنے ماضی کے اندر جو گناہ کیے ہیں، جرم کیے، ان کی معافی مانگو، اور توبو الیہ سے مراد آئندہ مستقبل کے اندر بھی، تو اس کے سامنے جھکے رہو۔ تو توبہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ گزشتہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے عزم اور جذب ہو کہ یہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تبھی توبہ ہوتی ہے کہ گزشتہ گناہ کی توبہ معافی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ایک پختہ ارادہ ہو۔ ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو، ڈرائیوروں کی توبہ دیکھی ہے کہ جب وہ گاڑی چلانے لگتے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے، ابھی ایک کرم چلتے تو ساتھ ٹیبل بھی دبا دی، تو یہ نہیں ہے کہ ابھی توبہ اور ابھی نافرمانی۔ ہاں جب آپ نے توبہ کی ہے، سچی توبہ کریں، ارادہ یہی ہو کہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا، پھر بتقاضا بشریت دوبارہ پھر ہو گیا تو الگ بات، لیکن یہ نہ ہو کہ ابھی کر لیتے، چلو گئے ہیں 10 منٹ کے بعد پھر کر لیں گے، نہ جب توبہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہی عزم اور جذب ہونا چاہیے کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور اسے بچنے کی بھی پوری کوشش ہو۔ اس لیے ثم توبوا الیہ سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ کر آئندہ بھی دوام، مستقبل میں بھی ان پر اس بات پر پہرا دینا کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ تو جب توبہ کرو گے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف آخرت ہی آخرت کو ملے گا، دنیا میں اللہ کچھ نہیں دے گا، دنیا میں بھی اللہ بہت کچھ دے گا۔ کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر بادل تہبت لگاتار، مدرارا بہت زیادہ بارش دینے والے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا اکثر کا جو کاروبار تھا، پیشہ تھا، وہ کھیتی باڑی تھی، اور 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، سخت قحط تھا، بارش کی پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے، جس کے بہت بڑے تمنا اور آرزوئیں رکھ رہے تھے کہ بارشیں ہوں، ہماری کھیتیاں جل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، اسی بات کا تر اشارہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، یہ بارشوں کا نہ ہونا یہ تمام تمہارے جرموں اور گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے فضا جل چکی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بند ہو چکی ہیں، توبہ کرو گے تو وہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر بادل لگاتار برسنے والے، فَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کرے گا تمہیں قوت میں طرف تمہاری قوت کی، تمہاری پہلی قوت کے ساتھ اور تمہیں قوت میں زیادہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم مجرم بن کر، اسی طرح مجرمانہ زندگی نہ گزارتے پھرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، کہنے لگے اے ہود نہیں لایا تو کہ واضح دلیل، تو واضح دلیل تو کوئی پیش نہیں کرتا اپنے نے اس عقیدے پر، اس نظریے پر، حالانکہ اتنی اتنے سے زیادہ واضح دلیلیں اور کیا ہوں گی کہ انبیاء نے ان کے منہ مانگے معجزات ان کو دکھلائے، جو ہر قسم کا حربہ ہو سکتا تھا استعمال کیا، لیکن قوم وہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ ان کا مقصد تھا کہ جو ہم میں سے ہر ایک اٹھ کر کہے، جو نتھا کھہرا کہتا جائے اسی طرح کام ہوتا جائے، کوئی کہے کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے فوراً سونے کا بن جائے، کوئی کہے کہ میری جو اونٹنی ہے فوراً بچہ دے دے وہ بچہ دے دے، کوئی کہے کہ میرے دادے پردادے کو زندہ کھڑا کر دو کھڑا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے جو بھی لنگڑا لولا آ کر کہہ دے، جیسے کہے کہ اسی طرح ہوتا جائے، پھر تو شاید ہم مان لے، اس طرح یہ ہوتا نہیں ہے۔ اے ہود کیوں نہیں تلایا کہ واضح نشانی، تو ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے کہنے پر، اتنے کچے ہم بھی نہیں ہے کہ تیرے کہنے پر جلدی سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، ہمارے عقیدے بڑے پکے ہیں، نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو۔ بتاركي باز آئے گا، اور تاركي یہ اسم فاعل کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں تاركي نہ تھا، بے تارکینا اضافت کی وجہ سے انہوں نے عربی گر گیا۔ اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو صرف تیرے کہنے کی وجہ سے، ما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے مگر یہی کہ پہنچیے تجھ کو ہمارے بعض الہوں کی کوئی تکلیف۔ ہمیں تو بس یہی لگتا ہے کہ عجیب عجیب سی باتیں کرتا، الٹی سیدھی سی کہتا، تمام کچھ نہیں کرتے ایک اللہ کرتا، فلاں کچھ نہیں کرتا ایک اللہ، یہ عجیب سی باتیں، یہ جو بیٹھی بیٹھی سی باتیں کرتے یا کرتا ہے، یہ ہمیں تو یہی ہے کہ ہمارے الہوں کی شامت پڑی ہے، ان کو برا بلا جو کہا کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا فلاں نہیں کرتا، میرا جو مرضی کر لیں جو مرضی بگاڑ لیں، یہ ہمارے الہوں کی شامت پڑی ہے، انہوں نے تیری عقل معروف کر دی ہے، اسی لیے تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے مگر یہی کہ پہنچیے تجھ کو ہماری بعض الہوں کی تکلیف۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہا انہوں نے بے شک میں گواہ بناتا ہوں تمہیں بھی، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور تم بھی گواہ بن جاؤ، بے شک میں بری ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو، من دونی اس اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن جن کو بھی تم نے شریک بنا رکھا میں تمام سے بری، فقیدونی جمیعا، تدبیر کرو تم تمام کے تمام مل کر، ثم لا تنذرون، اے مجھے مولت بنا دینا۔ یہ باطل پرستوں کے عقائد میں یہ چیز بھی عموماً چلی آتی رہی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مخالفین کو یہ ڈراوا دمکایا دیا کرتے ہیں، اگر تم نے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ان ماننے والوں کی تم نے تردید کی، ان کو فلاں فلاں کہا تو یہ ایسے ایسے کر دیں گے، تمہاری سات نسلیں جو ختم کر دیں گے، یہ فلاں کر دیں گے، یہ بھی ایک باطل پرستوں کی ایسے ہی گیدڑ بھکتیاں ہوتی ہیں کہ ڈرانے کے لیے الٹی سیدھی، پھر ان کے کئی ایک قصے جوڑے ہوتے ہیں، فلاں کو ایسے کیا تھا اس کا یہ اس کو الٹا دیا تھا، فلاں کی گاڑی الٹا دی، فلاں کی ٹانگیں توڑ دی، فلاں کا یہ کر دیا۔ لیکن نوح حضرت ہود علیہ السلام نے بالکل واضح کہہ دیا کہ تم جو مرضی ڈراتے رہو دھمکاتے رہو، تم تمہارے تمام الہوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، جو بگاڑ میرا کچھ کرنا کر لو، تمام اکٹھے ہو کے میرے اکیلے کے مقابلے میں آ جاؤ، جو مرضی کرو، میرا توکل و اعتماد اپنے رب پر ہے، میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا کھارا اور صاف عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا، یہ نہیں کیونکہ کہ ایسے ہو جائے گا کہ ہاں شاید ہو جائے نا، اور بسا اوقات یہ شیطانی ایسی حرکتیں ہو بھی جاتی ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ پختہ عقیدے والا ہے تو اس کو ڈرایا جائے کہ وہ فلاں سے کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے، وہاں جو ہے رات کو روشنی ہوتی ہے، وہاں جو فلاں آواز آتی ہے، وہاں یہ ہوتی ہے، اور کہیں آپ کو کوئی آواز سنائی بھی دے، کہیں روشنی ہو بھی جائے، اور وہاں کے عقائد نظریات غلط ہوں، کتاب و سنت خلاف ہوں، تو آپ کا عقیدہ نہیں ڈگمگانا چاہیے، یہ شیطانی ایسی حرکات بسا اوقات ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں تمام کا تمام شیطان کا تسلط ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شوبدہ بازیاں وہاں ظاہر ہوتی رہیں، کیونکہ الٹی سیدھی باتیں ہوتی رہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے آواز آ بھی جائے، یہ ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا اس کا نام مجھے ذہن سے ظہور ہو گیا، وہ جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ تم ہمارے داتا کو نہیں مانتے، ادھر تمہیں دکھلاؤں۔ یہ راوی اس وقت خشک تھا، اس کے پل کے نیچے اس کو لے گیا، آؤ تمہیں داتا دکھلاؤں، تم کہتے ہو کہ داتا جو حاضر کا نہیں آتا، تو لے کر چلا گیا۔ تو آگے اس نے دیکھا تو واقعی ایک سبز چولے والا ایک شخصیت آ رہی ہے، اور اس کے چولے کے سبز چولا پہنا ہوا ہے، اور اس چولے کے اندر گول گول دائرے ہیں، اور ہر دائرے کے اوپر لکھا ہے داتا داتا داتا، یہ لکھا ہوا۔ یہ کسی بزرگ نے مجھے واقعہ سنایا، بلّہ وہ عالم کیسا ہے، اس نے لکھا کہ یہ دیکھا یہ آ رہے نا تم مانتے نہیں ہو، انہوں نے اسی آواز سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ پڑھا تو پیٹنے میں آتا ہوا بھاگ گیا، اور یہ غصے ہونے لگا کہ تو نے ہمارے بزرگ کو دیکھ کر لاہور کیوں پڑھی ہے؟ میں کہا لاہور ہی پڑھی ہے، میں نے کیا کہا، یہ شیطان تو یہ ایسا تصور بنا کر بھیس بدل کر آیا تھا، اگر یہ نیک روح ہوتی تو یہاں باقی رہتی، اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بسا اوقات ایسے ہو بھی سکتے ہیں، اور بعض جگہ یہ ڈرامہ بازیاں بنائی ہوتی ہیں، بڑے عجیب و غریب لوگوں کو پھنسانے کے لیے ڈرامے بنائے ہوتے ہیں، وہاں یہ خود وہاں کی ٹارچ کے ساتھ روشنی کر دینا، وہاں خود کی کیس لگائی ہوئی، جیسے کوئی ادھر پکارے کے ایک فوجی کا واقعہ ہے، ادھر کسی علاقے کے اندر وہ سکیم کے لیے گئے، تو یہ وہ راجیہ وار سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ بھی انہوں نے چھاپا، اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے۔ تو وہ فوجی کہتا ہے ہم سکیم کے لیے وہاں گئے، تو وہاں روزانہ ہمارے پاس ایک بابا جی آیا کریں، وہ کہا کریں تو یہ ہمارے ساتھ ایک دربار ہے، وہ بزرگ بڑے کرنے والے ہیں، تم نے کبھی وہاں آئے نہیں، آ کر دیکھو وہاں تو رات کو وہاں تو جن آ کر قوالیاں کرتے ہیں، جن آ کر وہاں یہ کرتے ہیں، وہاں تو آوازیں آتی ہیں، تو روزانہ آ کر کہا کرے۔ ایک دن میں اور میرے چند ساتھی وہاں گئے کہ دیکھیں یار کیا ہے، ہم وہاں گئے تو واقعی کوئی انسان نظر نہیں آتا، لیکن قبر کے اندر سے قوالی کی آواز آ رہی ہے، کہتا ہے وہ باقی جو تھے وہ تو اسی طرح کے عقیدے والے، تو کہنے لگے دیکھا ہمارے بزرگوں کو کیوں کیسا ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ وہابی تھا، یہ کہنے لگا تھے مجھے بھی خدشہ سا ہونے لگا کہ ادھر ادھر میں نے دیکھا کوئی چیز نہیں، لیکن قوالی کی آواز قبر سے آ رہی۔ پھر وہاں جو مجاور بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا آؤ اور بھی تمہیں دکھلائیں، اس نے کہا کہ یہاں ہاتھ ڈالو، قبر کے ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا ہوا، اس نے ہاتھ ڈالا، اس نے کہا کہ اگر تو ہاتھ کے اوپر کوئی اچھی چیز آ جائے، کوئی لڈو ہے کوئی پتاشا ہے کوئی مکھانا یہ آ جائے، تو پھر تیری حاجت جو دل میں لے کر آئے پوری ہو جائے گی، پھر بابا جی راضی ہو گئے تجھ پر، پھر تیری جو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر بابا جی کوئی غلط چیز رکھ دیں، کوئی کوئلہ رکھ دیں، کوئی بکری کی مینگنی رکھ دیں، یا کوئی اور رکھ دیں، تو پھر تیری حاجت پوری نہیں ہوگی، تو مخلص نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے قبر کے اندر ایسے ہو سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا، تو اس کے ہاتھ کے اوپر جلیبی کا انہوں نے اتنی جلیبی رکھ دی، کسی کے ہاتھ پر لڈو رکھ دیا۔ میں بڑا حیران کہ یہ کیا بھی، اور میری آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ کوئی شوبھا بازی ضرور ہوگی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، میں اس تلاش میں تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تھوڑی دور مجھے ایک وہاں باغ یہ غسل خانہ سا باغ بنا ہوا نظر آیا، دربار سے کافی فاصلے پر، درمیان میں کچھ فاصلہ ہے، وہاں فصل ہے، برچیں وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ میں وہاں گیا کہ میں دیکھوں کیوں بنایا ہوا کیا ہے، میں وہاں دیکھا تو صرف غسل خانہ بنا ہوا ہے، ایک لوٹا سا رکھا ہوا، باقی کچھ بھی نہیں۔ میں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے، پاؤں مارا تو وہاں ٹھک ٹھک کی آواز آئی، جیسے نیچے خالی جگہ ہوتی ہے، میں نے دیکھا کچھ سل جو ہے وہ ایسے جیسے تازہ تازہ رکھی ہوتی ہے، بڑی سل بنا کر رکھی ہے۔ میں نے اس کو زور سے ایک طرف کیا تو نیچے سے سرنگ نظر آئی۔ اچھا میں مجھے سمجھ آ گئی، اندھیرا ہو چکا تھا، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، باقی ساتھی جو ہے وہ کہتے ہو تو چھوڑو چھوڑو یار، وہ مجھے پیچھے پھینکے، میں نے کہا نہیں میں نے اندر جانا ہے، میں دیکھنا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے، کار سے ہمارے پاس تھی، ہم پیچھے، میں آگے آگے دو پیچھے، وہ سرنگ کے اندر ہم داخل ہوئے، وہ سرنگ چلتے چلتے چلتے وہ قبر کے اندر چلی گئی۔ جب وہاں گئے ہیں تو دو مجاور اور رضائیاں لے کر لیٹے ہوئے ہیں، کیسٹ لگائی ہوئی ہے، ٹیپ ہے کیسٹ لگائی ہوئی ہے، اور دو تین تھیلیاں ہیں، ایک میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، ایک اندر پتاشے رکھے ہوئے ہیں، ایک اندر جلیبی رکھی ہوئی ہے، اور ادھر میں ایک میں مینگنیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک نے کوئلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا اندر میں کوئی سسٹم کیا ہوا ہے باہر سے مجاور آتے ہی ان کو کوئی دھاگا وغیرہ کھینچ کر اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ اچھی منت لے کر آیا ہے, اس کے ہاتھ پر اچھی چیز رکھنی ہے. اگر دوسرا دھاگا کھینچ کر اشارہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خالی ہاتھ آیا ہے, ایسی تھی یہ دل کے اندر عقیدت نہیں لے کر آیا, اس لیے اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی ویسی چیز رکھ دینی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تمام منظر اندر دیکھا, یہ اس نے خود بتلایا. کہتا ہے کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اگلے دن میں یہاں تمام کے تمام لوگوں کو لا کر یہ حال دکھلاؤں گا. جب میں واپس آیا تو ہمارے آتے ہی آرڈر آ چکا تھا کہ یہاں سے آپ کا فلاں جگہ پہنچ جائیں, پھر ہم جلدی سے وہاں پہنچ گئے. یہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ بھی چھپا ہوا ہے اور ایک اخبار میں بھی آیا تھا. تو بہرحال وہ بعض نے ایسے ڈرامے بازیاں بھی بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو یہ غلط قسم کے عقائد اور نظریات کے اندر پھنسانے کے لیے, وہاں طرح طرح کے شعبے بازی ہاتھ کی صفائیاں بنائی ہوئی ہیں اور اسی کو وہ کرامات کا نام دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. کیا ہے اسی وقت پوچھا کرو جب آگے آ گئے تو. اس وقت سوال یہ ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا کی ترکیب کیا ہے. بسم اللہ یہ خبر مقدم ہے اور مجریہا و مرساہا یہ مبتدا مؤخر ہے, اور مجریہا و مرساہا یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی بن سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء. کہنے لگے نہیں ہم کہتے مگر یہی کہ پہنچے تجھ کو بعض ہمارے الہوں کی طرف سے کوئی تکلیف. قال انی اشهد اللہ. کہا ہود علیہ السلام نے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. وشہدوا تم بھی گواہ بن جاؤ. انی بری مما تشرکون. بے شک میں بری ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو. من دون اللہ کے سوا. فقیدونی جمیا. تم تمام کے تمام تدبیریں کرو میرے خلاف. تم ملا تنظرون. پھر مجھے مولت بھی نہ دینا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میں نے اللہ پر یہ توکل اعتماد کیا جو میرا تمہارا رب ہے. ما من دابت الا ہوا کہ تم بنا سیاتی. نہیں ہے کوئی چھپایا کوئی جانور مگر اسی کو وہی پکڑنے والا اس کی پیشانی کو. ہر جانور کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں, جس کو چاہے جو چاہے کرے. ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے اور سیدھا راستہ ہی دکھلاتا ہے, اس لیے اسی پر چلنا چاہیے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. اگر تم پھر جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا اس میں تَوَلَّوْا ہوتا ایک تا کو گرا دیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا أُبَالِي. جزا محذوف. اگر تم اعراض کرو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ اس لیے کہ میں نے تو پہنچا دیا. مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جو میں دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف. میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اگر نہیں مانو گے تو مجھے کون سی پرواہ ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور نائب بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ. اگر تم نہیں مانو گے تمہیں تباہ کر کے کسی اور کو لے آئے گا. وَلَا تَذُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم نہ نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی. جب وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے اور قوم کو لائے گا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ میرا رب ہر شے کو ہے شے کو کپن نگران ہے. ہر شے کا نگران ہے تو میرا نگران نہیں, میری حفاظت وہ کرے گا. تم نے جو کرنا کرو. ولما جاء امرنا جب آ گیا حکم ہمارا عذاب والا. سخت ہوا آٹھ دن اور سات راتیں لگاتار انتہائی سخت اور ٹھنڈی ہوا چلی. جب آیا ہمارا حکم. نجینا ہودوں والذین آمنوا معہ برحمت منا. نجات بھی ہم نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, اور نجات بھی ان کو اپنی رحمت کے ساتھ. نجینا من عذاب غلیظ اور نجات بھی ان کو سخت عذاب سے, اس سخت ہوا کے عذاب سے ان کو بالکل محفوظ رکھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ یہ ہے عاد جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی نشانیوں کا. اَسْمِتَ تِلْكَ آثَارُ آدِمْ یہ آدمیوں کے آثارات کھڑے ہیں. دیکھو مکہ والے جا کر آد قوم کے ان کے آثارات ان کے کھندرات جا کر دیکھو. وَتِلْكَ عَادٌ یہ نشانات اور آثارات ہیں آد قوم کے. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور رسولوں کی نافرمانی کی. حالانکہ نافرمانی تو ایک رسول کی تھی, کیونکہ ایک نبی کی نافرمانی کرنا، ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کے انکار کے مترادف ہے، کیونکہ دعوت تمام کی ایک ہے. اس لیے فرمایا وَأَطَعُوا رُسُلَهُ، نافرمانی کی انہوں نے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کی انہوں نے ہر سرکش اور ضدی کے حکم کی. ہر سرکش اور ضدی جو لوگ تھے ان کی بات کی اتباع کرتے رہے، یعنی قوم کے وڈیرے ان کی پیروی کرتے رہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی. دنیا کے اندر بھی لعنت، جو بھی ان کا نام لے گا برے انداز سے لے گا، لعنتیں ڈالے گا، وہ قیامت کے دن بھی لعنتیں ہوں گی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار بے شک عاد قوم نے انکار کیا اپنے رب کا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، خبردار دوری ہو عاد قوم کے لیے، یعنی جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی. آج یہ قوم آگ، قوم ہود یہ سے بیان ہو جائے گا آگ سے. اور آگ نام کی دو قومیں گزری ہیں، ایک آگ اولا اور دوسرا آگ ثانی. آگ اولا سماد حد ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور آگ ثانی سماد امال کا قوم ہے. اور دونوں کے دونوں یہ امال کا، اور دونوں کے دونوں یہ آد بن اوس بن ارم بن سام بن نو کی طرف منسوب ہیں، یعنی یہ آد ان کا ایک وڈیرا تھا، بڑا تھا، یہ دونوں اس کی طرف منسوب ہیں. آد بن اوس بن ارم بن سام بن نو یہ ان کی طرف منسوب ہیں، اور ایک کو آد اولا کہتے ہیں اور دوسرے کو آد ثانی کہتے ہیں، اور یہاں سے مراد آد اولا ہے. الا خبردار بودن لآدن، بودن یہ اسی طرح مفعول مطلق بنے گا فعل محذوف کا. بوئدو بودن، دور کر دیے گئے، دور کرنا مراد اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. دوری ہے واسطے آدمیوں کے جو قوم تھی ہود کی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے برادر صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. وانشأکم من الارض، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، یا تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تم اس کی اولاد ہو. والفرع ينسب الى اصله، فرع جو اپنے اصل کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے، یا اس اعتبار سے تم مٹی کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہو. تمہارا گوشت، ہڈیاں، یہ تمام کو چیزیں کیسے بنی ہیں؟ خوراک سے، اور خوراک کہاں سے آئی؟ یہ مٹی سے. جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، زمین سے. واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا تم کو اس زمین میں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اسے اور رجوع کیے رکھو اسی کی طرف. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے بالکل قریب، مجیب اور ہر ایک دعا کو سننے والا. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، کہنے لگے اے صالح، تحقیق تھا تو ہمارے اندر بڑی امید رکھا ہوا. قوم کی بڑی امیدیں تھیں کہ تو قوم کا نام روشن کرے گا، الٹا تو نے قوم کا بیڑا ہی باغ میں اس کو اتنی مصیبتوں میں ڈال دیا. ہمیں تو امید تھی کہ نوجوان ہے، بڑا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، بڑے اخلاق اور کردار کا مالک ہے. عجیب بات شروع کر دی، ان تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو، یہ کچھ نہیں کرتے، ایک اللہ کرتا، یہ تو نے کیا شروع کر دیا. ایسا لے تو ہمارے اندر امید رکھا ہوا تھا. قبل ہذا، اس سے پہلے، یہ دعوت دینے سے پہلے بڑی امیدیں تھی قوم کو. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتا ہے یہ کہ عبادت کریں ہم اس کی جس کی عبادت کرتے رہے ہمارے آباؤ اجداد. واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مرید، بے شک ہم شک میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، بہت زیادہ شک میں. مرید یہ شکن کی اس کی تاکید ہے. بے شک ہم جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے بہت زیادہ ہمیں شک ہے، کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک قوموں کا انداز، جب تک قوم کے رسم و رواج، طریقے کار، ان کے نظریات کا کوئی حامی ہے تو بڑا اچھا معلوم ہوتا، تمام کہتے ہیں کہ قوم کا روشن کرے گا، خاندان کا اچھا فرد ہے. جب وہ کوئی دینی دعوت لے کر کھڑا ہو جائے، صحیح مسئلے کو قبول کرے، تمام کہتے ہیں یہ کیا بنا، اس کو ہو گیا گیا ہے، اچھا بھرا سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، کالج میں پڑھتا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیسے وہابی کے ہستے چڑھ گیا، اس کو پتہ نہیں ہو کیا گیا. کہ اللہ کے بندو جب وہ بے نماز تھا، بے دین تھا، داڑھی نہیں تھی، شلوار نیچے تھی، تمام رب قسم اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس وقت بڑا اچھا تھا، اب شلوار اونچی ہو گئی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، نمازی ہو گیا ہے، عقیدہ صحیح ہو گیا، اب کہتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، عقلیں تمہاری الٹی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں اس کو کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ قال یا قوم یا رأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا انہوں نے اے میری قوم مجھے بتلاؤ اگر میں بینہ دلیل پر ہوں، ایمان اور یقین کی بینہ دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتن، اور عطا کی اس نے اپنی جناب سے رحمت یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے، اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر میں نے نافرمانی کر دی، توحید کو چھوڑ دیا، توحید کی دعوت کو چھوڑنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے جہاں شرک ہو رہا ہے، شرکی کام ہو رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھے رہا کرتے ہیں تو کریں مجھے کیا نہ، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے، نہیں تو کام کو دل سے برا جانے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو وہ اپنا خود حساب دیں کہ مجھے کیا، میں تو توحید پرست ہوں، میں تو اپنا دیندار ہوں، کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، اور نافرمانی اللہ کی کون سی، یہ جو تم کہتے ہو کہ دعوت، اس دعوت کو میں چھوڑ دوں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم نہیں زیادہ کرتے مجھ کو علاوہ خسارے کے، تم مجھے مشورے دے دے کر مجھے خسارے میں ڈالنا چاہتے ہو، یا قوم ہاذی ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها، چھوڑ دو اس کو کچھ نہ کہو، تاکل فی ارض اللہ، کھاتی فی، تم کھائے پیے یہ اللہ کی زمین سے، ولا تمسوها بسوء، اور نہ چھونا اس کو تکلیف کے ساتھ، کو تکلیف نہ پہنچانا، فیاخذکم عذاب قریب، تو پکڑ لے گا تم کو قریب ہی عذاب، جب اس کو تکلیف پہنچائی تو فوراً تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے معجزہ طلب کیا، اچھا یہ دوسرا کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا اللہ تمام کچھ کر سکتا ہے، تمام کچھ کر سکتا ہے، یہ پہاڑ سامنے کھڑا ہے، اس میں سے ہمارے سامنے اونٹنی نکلے، اونٹنی اس میں سے نکلے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ دے، پھر ہم مان لیں گے، مطلب ان کا یہ تھا کہ نہ یہ ہو نہ ہم مانے، کبھی ایک حجت بازی کرنی ہوتی نا، اونٹی سیدھی، اچھا تو یہ کر دے پھر ہم مان لیں گے، اچھا جی فلاں مسئلے کو تو دلیل دے دے، اس میں سے ہو دل حدیث بالکل صحیح ہو، مرفوع ہو، غیر موقوف ہو، غیر مجروح ہو، غیر فلاں ہو، مطلب کہ 20 شرطیں لگاتے ہیں، نہ ایسی کوئی دلیل لائے نہ ہم مانے، تو سیدھا ہی مارک میں مننا نہیں گا، یہ نہ ماننے کا انداز ہوتے نا، ایسی دلیل دو ہو قرآن میں سے یا حدیث میں سے، حدیث بالکل صحیح، صحیح کی پانچوں شرطیں ہوں، مجروح بھی نہ ہو اور اس کا فلاں شرط بھی ہو، فلاں بھی ہو، پھر اچھا یہ مسئلہ ایسے بخاری میں مجھے دکھلا، یہ کیا بھی بخاری میں مجھے دکھلا، ہم نے کبھی کہا کہ پورا کا پورا دین جو ہے تمام تمام مسئلے بخاری شریف کے اندر ہیں، یہ ہم نے کبھی کہا، یہ آگے کہہ دینا اچھا تم کہتے ہو کہ بخاری بڑی صحیح کتاب ہے، اس میں سے بھی دکھلاؤ ثابت کرو، یہ کٹ حجتیاں ہوتی ہیں، نہ ماننے کا انداز ہوتے ہیں، تو قوم نے آگے سے کیا کہا، یہ پہاڑ چٹان ہمارے سامنے، ہم نے ہمارے دیکھتے دیکھتے پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ بھی دے، صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اسی طرح پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچہ دیا، اب ایک دوسرے کو بیٹ بیٹ دیکھیں کہ اب کیا بنا، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں ماننا، اب حضرت نوح علیہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم نے منہ مانگا معجزہ مانگا تھا، اب اللہ کی طرف سے بھی یہ آزمائش ہے کہ یہ جو جہاں سے چاہے کھائے پیے، تمہیں کسی نے اس کو کچھ نہیں کہنا، اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا کہ مارا پیٹا تو فوراً اللہ کا عذاب آئے گا، یہ یا ہاذی ناقۃ اللہ، یہ اضافت برائے تشریف ہے، اللہ کی اونٹنی یہ عزت و شرف کے لیے ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ کی اونٹنی سے مراد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس پر یا سواری کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور کوئی خاص ہے، جیسے باقی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جانور ہیں اسی طرح وہ بھی اللہ کی پیدا کرتا تھا، پیدا کردہ کہ یہ اونٹنی تھی، تو یہ اس کو اضافت برائے تشریف کہتے ہیں، جسے طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے یا وہاں اللہ تعالیٰ کی سکونت ہے، تو یہ عزت و شرف کے لیے ہے. تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے لیکن اس کو بیت اللہ نہیں کہتے ہم, تو کیوں؟ ایک خاص گھر کے لیے بنا ہے, اس لیے یہ اضافت ہوتی ہے, اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اضافت برائے تشریف, کسی کا مرتبہ مقام اور شان بڑھانے کے لیے اضافہ کر دینا. تو جب بڑی ذات کی طرف کسی کی نسبت ہو تو اس کی شان بھی بڑی ہو جاتی ہے. ایک عامی غلام ہے اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, ایک بڑے چودھری کا سردار کا غلام ہو, ایک وزیر اعظم کا باڈی گارڈ ہو تو تمام کہیں گے اس کی عزت کریں گے, اس کو سلام کرتے پھریں گے. کیونکہ ایک بڑی شخصیت کا وہ غلام ہے, اس کا باڈی گارڈ ہے, ایک تیرا میرا اس کو کون پوچھتا. تو بڑے کسی بڑے شخصیت کی طرف کسی کی نسبت ہو تو اس کی شان بھی بڑھ جاتی ہے, جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کی شان کتنی بڑی ہوگی. فعاقروها, انہوں نے اس کے ٹانگے کاٹ دی. قوم نے کہا یار یہ کہ ہمیں مصیبت ڈال دی ہے, نہ یہ ہماری فصلیں چھوڑتی ہے اور ایک ہی کنواں ہے پانی پینے کے لیے, تو وہاں پابندی لگا دی کہ جس دن اس کی باری ہو کوئی پانی لینے کے لیے نہ جائے, ہم مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں. اچھا ایک معجزہ آ گیا ان کے اندر, ایک ظالم قسم کا آدمی کا کردار کہتے ہیں اس کا نام تھا, انہوں نے اس کو انگلی لگائی. یار تم جو تجھے کون پوچھنے والا ہے, یہ اونٹنی کو اس کا کام تمام کرو, ہم کوئی چار دن آرام سکون سے نکالیں, نہ ہمیں پانی پینے پر بھی پابندی ہے, کچھ کہنا نہیں, فصلیں تباہ کر دیتی ہے, فلاں کر دیتی ہے. اس نے کھڑے ہو کر اس کی بیچاری کی ٹانگیں کاٹ دی. جب ٹانگیں کاٹ دی ہیں تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا. فآتروها, انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی ان کو اس کی. فقالکم اتقوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, تو کہا صالح علیہ السلام نے فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن, پر صرف تین دن کی مہلت ہے. تین دن کے اندر اندر اگر تم جھک گئے اللہ کے سامنے تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ تیسرے دن دیکھنا تمہارا کیا حال بنتا ہے. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ وعدہ ہے نہ جھٹلایا ہوا, یہ ایسا وعدہ جو جھٹلایا ہوا نہیں ہے, اس طرح ہو کر رہے گا. فلما جاء امرنا, جب آ گیا ہمارا حکم, نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا, نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے. ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے بھی. من یہ جار مجرور, یہ بھی متعلق نجینا, پیچھے والے نجینا نکالیں یا نیا محذوف نکالیں. نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے, نجات دی اس دن کی رسوائی سے. یوم کا لفظ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف لے بھی ہے, تو پیچھے والے کا یہ مضاف لے اس لیے یوم اذن, نیم کے نیچے کسرہ اس لیے ہے. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب طاقتور اور غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا صیحہ نے, سخت آواز نے پکڑ لیا, بس ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل. جو کھڑا تھا وہ کھڑا ایک ڈرم نیچے گرا, اس کو بھاگنے کا موقع نہ ملا, جو بیٹھا تھا وہاں لیٹنیاں لینے لگا, اس کو کھڑا ہونے کا موقع نہ ملا, تمام کے تمام گھٹنوں کے بل گر پڑے. گھٹنوں کے بل, جس طرح آدمی پیشاب کی حالت میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے, تو کیونکہ سخت آواز آئی, سخت آواز کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے. تو جب دل پھٹتا تو تکلیف ہوتی, انسان ایسے ہاتھ رکھتا دل پر, ایسے ہاتھ رکھ کر نیچے زمین تک جھکتا ہے. اب بھی کبھی کسی کو درد خدا نہ خواستہ ہو جائے پیٹ میں سینے میں, ایسے آسرا کا زمین پر ایسے جھکے گا. اسی طرح ان کی کیفیت ہوئی, جب سخت آواز آئی تو دل ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے زمین پر لیٹنیاں لینے لگے اور لیٹتے لیٹتے تڑ تڑ کر مرے. الصیحہ تو یہ فاعل ہے آخذہ کا, اور الصیحہ تو یہ مؤنث ہے, تو چاہیے یہ تھا کہ آخذہ کا فعل جب مؤنث آئے, اور یہ آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے کہ فعل کے اندر اس کے فاعل کے درمیان جب فاصلہ آ جائے تو پھر اس کے فعل کا مؤنث آنا لازمی نہیں ہے, مذکر بھی آ سکتا ہے مؤنث بھی آ سکتا ہے. ہاں بتا اگر اللہ دینا ظالموں کے درمیان میں فاصلہ نہ آتا تو صرف آقادات ہی آنا چاہیے تھا. پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا صیحہ نے سخت آواز نے, بس ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل. تعلم یا غروفیہ, گویا کہ وہ نہ تھے یہاں, ایسے ہو گئے جیسے کل یہاں تھے ہی نہیں, جیسے فصل کو کاٹ دیا جائے ایسے جیسے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. تو ایک دو دن کے بعد ایسے تھا ان کا نام و نشان تک جیسے یہاں کوئی آباد نہیں ہوا. اللہ ان سمود کافر ربہم, خبردار سمودیوں نے انکار کیا اپنے رب کے حکام کا. اللہ بود اللہ سمود, خبردار دوری و سمودیوں کے لیے, تباہی و بربادی و سمودیوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکام کو کو نا تسلیم نہ کیا اور نبی کی تکذیب کی.